فصل عن ابن عمر عاد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت قال دے فرمائی کان المسلمون او مسلمانان حین قدیمو المدینہ کل چراغ دیو دمکی مکرمین مدینی منوریتا نموس خو پا مکہ کی فرش شوی و پلیلت المعراج کی خوازان لانو یجتمعونا دای بزاجم کې د مسجد کې فایتهینون للصلات نو وخت به مکررولو د مزدفاره تخمینا شر دی وخت به د مسکو ولې سینادی بها حد او نو چې आवाज بکول پدی او تن فتکلموا یوما فی ذلک نو صحابه کرام خبرې کړې وي او رس پدی کې نو بازی ہوئی اتخذو مثل ناقوس النسوارا یرا جوڑ کئی پا مثل دا ناقوس دا نسوارا و یو ٹھلی گنت جوڑ کئی وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود یو خکر جوڑ کئی پا مثل دا خکر دا یهود بوخ سی ورتو یا بغا گوئی نداواز شیخ لکوری مستمر عظیب فقال عمر بن عمر رضي الله عنه ولا تبعثون رجلا تاسلي غين يوسره ينادي بالصلاه چه آغا आवाज کید مز د مشورې نه پسیدا سی وي او دا عبد الله ابن زید رضی اللہ عنہ هغه خوب د دینه پسته اې دې په دموزه واس کوي د اذان مسله ونکا چې دې په دموزه واس کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاه اے بلال پورته شا نو مست आवाज وکا بازو نماو لیکلی ظاهر دار شدا आवाज او اعلان په صفت د اذان شرعي نو پرکه صرف د وقت د حاضرې دوی اعلان کیدو متفقن علیه د دې بدا اعلان ګورشه صلات جامعه تر دې چې اذان په خوب کې پورا پورا خو دلې شو وان عبد الله ابن زید ابن عبد ربه دا صحابی مشهور دے عقبا و بدر او مشاهد ټولو کې شامل او دا صحابی چې په خوب کې اذان کتنه او ادا پاول کال د هجرت او پس د جمعات د جوړولو نا او دی صحابینا و اشپک یا و احادیث دا منقول لی قال لما امر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن ناقوس و اکل چه حکم کڑو ارادے لرلی و چه حکم کی دناقوس بعض معلوم اسی قوائی یو عملو چی دانا قوز جوڑ کریشی لیو درب بیهی لنناس چی وحل کولیشی پا دی دا خلکو دا پارا دا غٹ لرگیوی وڑو کی ورطرا چی او آغا لکه دا ٹلائی پشان واس کئی لی جمع سولات دا پارا دا خلکو دا مزد جمع کی دو نو دے فرمائی طواف بی و انا نائمون تیر شو پا ما عزودوم یو سڑے احملو ناقوسا را پور تکڑے دے ناقوس فی یدیہی پلاس کی فقلتو یا عبداللہ ما وید اللہ بننا تبیع ناقوس تدا ناقوس خرسے قال وما تصنعو بیہی ویتو پدیسکے قلت ندعو به للصلاه مون بخلق رابلو پدی مستقال افلا دلک آیا تعالی خبردار نظر کوم علی ما هو خیر من ذلک فاغچ غد دین غرذ فقلت له ما سے بلاولنا قال دے فرمائی فقال دے سلیل علا خوب کیوئی تقول اللہ اکبر الی آخره طول بانگی ور تخوب کیو خیلو وکذا الاقامہ او دارنگی اقامت مور تو خیلو پا مثل دازان فلما اصبحت كلچ می سبا کو ویرالم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا فاخبرته بما رايت خبر می ولور خدا خوب چما کترو فقال انها لرؤيا حق ودا خوب حق او ثابت دي ان شاء الله تعالى او دې تبرک د پاره وې د شک د پاره نه فقم مع بلال ودري غدي صحابي ته وې د بلال رضی الله عنه سرا فالق عليه نخيد تمار ته چا چې کوم الفاظ کتلي فلي وذن به نو بلال رضی الله عنه دې پیزان کوي فانه اندا صوتم منك د ډېر پورته د اورېر خاسته د پاواز کې د تا نه دیو جنو مؤذن څوک پکار دی چې आवाज یې تیز وي او आवाज یې خوږ وي فقمت مع بلال النزد بلال الذي الله نو سره درې دن فجعلت الالقي شروشم چې ماده تدازان الفاظ خل ويؤذن به يغف اذان قول قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا اذان وارد وفي بيتي اپکور کيو فخرج روت ودور پتیزه روت يجر رداءه صادر راخ گزار پسپيبت يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق فغزات ملي قسم وي چتا سوی په هکر علي گني لقد رايت مسلما ارا و امام داسې خوب کتل لکه عبد الله ابن زید چې کتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فل لله الحمد الله الرحمد ندی چې تاسو دومره خپل خوب کتل وګوره دا ورته خوب باندې مشروعیت نه ده پیغمبر تقریر راغله سپو شوی په خبره باندې نو د الله د حبیب د تقریر د وجنا او د خوب د صحت د وجنا ځان مشروع شو رواه ابو داود و دارمی او ابن ماجه الا انه مگر د عمر د شریف ابن ماجه لم یذکر الاقامه وقال الترمذي امام ترمذي هذا حديث صحيح لكنه لم يصرح قصه الناقوس ده تصريح نه کړی د قصې د ناقوس وان ابي بكر تعالی ابي بكر رضی الله عنه روایت دي فرمای و خرجت زوت يوم النبي صلى الله عليه واله وسلم سرا پانی مجور دوارو لیتا سن بی پویل شوی متفقن علیه آتا سن پا دید درد غبن نئی بیا ٹھیک دے پانی مجور دوارو لیوی وعن ابی بکر تعالی ابی بکر رضی اللہ عنہون روایت تے قال خرجت ویوتو امزد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سرد پارد مزد سبا فکان لا یمر برجل الله حبیب من تیری د پیو سړی چا بو دو الا نا داو بالصلات مگر د موز آواز به ور کولو چې موز لپاسا ولال قاری او دانور محدثین وی ویو خذ منه مشروعیت التصویب فی الجمله فی الجمله دینم تصویب دی سره پاپنګ ویل شه او به پاسه او حرکه برجنه یا به پخپ مبارک خذولو نګور په د سړی مسترا پاسو لواز ورکه خوځه رواه ابو داود رحمه الله وعن مالک ابن امام مالک رحمه الله روایت ته بلغه دا خبره دې تر رسیدلی چې مؤذن رابغه عمر رضی الله عنه ته راغله ورته ان المؤذن جاء عمر راغله عمر رضی الله عنه ته او شي کول خبردارې ورکول یوذنه خبردارې ورکول هغه ته د سموز د سبا فوجدهو نائم النوی منذ غود فقال ذي مؤذن ويل والصلاة خير من النوم فامره عمر عمر رضی الله عنه ورته اجلا في نداء الصبح ودا د سبا په مسکی او ګرځوا نو د سبا مسکی خداو ظاهر حدیث خو چې نداء عمر رضی الله عنه وي دا خود مخ کې نه موجود و و یو ما مقصد جواب د دې اشکال اشکار باندې خو پوښوي کړه یو جواب ادارې چې دا پاغي کې باقی پرېزا نور ل تجاوز مکوا بس په سبا په اذان کې داشه مشروع دی او ته په اذان نو نور څه جوړه مجوړه یا معنا دا و چې دا پاغي کې برقرار پریزا عددی خارج الاذان بغیر دا مې استعمال وا رواه فی المعطوا دا عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد چې مؤذن و در رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دې فرمای حدثنی ابي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلال حکم کړو بلال رضی الله عنه تایې جل اسبعه فی اذنه چوګر زئی دوال غوت سرونا پدی غونو کی وګر زئی باجوی داد مسبه دا غوته دا وګر زئی په غونو کی کی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وی وی تعین د ګوته نه دراغله چې داږي کې خودل د مسجد کې مګوته کیدا علامہ نو وی چې نه دا مسبحه ده مراد ته مسبحه ګوته دا وی دا په غوګونو کې کید چې اذان کې قال انه ارفع لصوتك و ایدا د غوتو سرونه په غوګونو کې ګرځول ډېر پورته کونکي دي نه پاره د اواز تا اباد وی دا علامه د مؤذن دی اقابلی په مخکړه غوګونو کې ګوتی ورکړي نو پوښي چې دا مؤذن دی یا یو سره کول دی بانگ ناوری خود چیتی دا شوری دی نو پوی بشی جیر سره خود بانگ وائی رواه ابن ماجا نو غگونو کی گوتی ورکول دا حدیث اگر چی سندن ضعیف دی خو نور روایاتو سرد دی تایید راغلی دا حدیث دی ابن ماجہ ضعیف دی خو مستدرک حاکم کی حدیث راغلے امام طبرانی بھی ذکر کرنے دی حدیث اداغی حدیث تا علماء صحیح ویلی و ایما بلال لذی اللہ نوکت و ازانی کولو ادا سی پا ازان خانه کی گرزی دو خلوی کلدی پلا کولا کلدی پلا و اسمعاہو فی اذنی گوتو سرونی پا غگنو کیو و صل اللہ تعالی علی خیر.